إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله رب العزت پټول عبادتو کې اهم عبادت افضل عبادت او الله تعالی اقرب اغی تا منزوی چو قرآن و سنت کے اغی تا صلات وی صلات اگر که بڑیرو مانو سر راغل دے چی دعا تا اموی قرآن کے ذکر دے صلات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اموی قرآن کی ذکر راغلی دی او صلات پلوئی معنی کی یو زیتا داخل دل دیتا اموی قرآن کی ذکر دی چی فن ظلم من حمیم وتسليت جهنم کافرانو لپاره ملمستیا ده ګرمو وونه او داخلي دل دي جهنم ته دا غزي سوره معارج کې عمر اغلی چې قیامت کې به الله ملائکه ته وایي جهنميان اوتړي او ثم الجحیم صلوه بے جہنم تداخل کے لیکن ددی اصل مقصد او اهم مصداق زمونږ دا عبادت دی چې پینځه وخت یې کو دروازه او اب تک یو جمعه راځي سمره چې قران او سنت د دې ذکر کړه دې اهمیت بیان کړه دې د دې شرطونه بیان کړې دا غي تقاضا ده چې انسان بغیر د دین نه مسلمان نشي کېدی جنتی نشي کېدی دا لوم به سب برابر کې څوک مخ کې راضي هوا مخ کې سب کې کی کېنی بیا اور پسې دویم شروع کې دام دو منزه د فضیلت او د آداب و ندا زه کوم چې خبره کوو نو عمل پیوم کوو عمل چې په یو خبره نه نو هغه ته نه عمل ویل شي امام زهری شام تراوی ملاقات کو د خپل استاد حضرت انس رضی الله عنه سره د خصوصي استاد د حضرت انس هغه صحابي چې د لاسو کالو او مور راوستو ام سلیم او نبی علیہ السلام تیوی چی دے بستا خدمت کئی دبان دی مونگ نور دا دنیا سکار نکو حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوئی چی خدمتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین ما دا نبی علیہ السلام لسکا لخدمتو کو او په دې لاس کاله کې کما یو کار داسې کړی دی چې هغه د ادب نه خلاف وو نو ماته چردان دی ویلي چې لمه فعلتا ولې داسې وکړو او یا داسې یو کار چې ما نه پاتې شوی دی چې هغه راته امر کړی وو ناغی کی را تم ندیوی لی چلی ما لم تفعل ولی دا کارونکو اسی بے مسکیشی او سا خبر بے اکڑا ناغا انس رضی اللہ عنہ پشام کی باتی کی دو امام زہری دا ملاقات لیلل چی ملاقات وصروکن وہو ایب کی حضرت انس رضی اللہ عنہ جلل امام زہری تینا تپوس کی چی مایوب کی کام سو جدا صدا سی مطبت دے چی تو پجڑا شوی حضرت انس رضی اللہ عنہ وطوی چی ما بقیہ من سنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا الصلاة وقد زیعت ما دا نبی علیہ السلام دا سنتنا بل سونلی دل مگر منذ او غم رو روزائے کی گی داغی طریقینا او داغی ترتیبنا چی نبی علیہ السلام کم ویلیو نو دیر فرق پکی رازین پدیو ججاڑم اگی خو دین سر محبتو عبادت سره محبت و عبادت خواله عبادت شي چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شي مون څنګه ځای کېدو هدا مون ځای کېدل اصل کې داو چ حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام ناستو صحابہ کرام سره چا پیرا ناستو یو مل مراغه باندې چیراغه نو دړي تاودري د امن ذو کو پیارغه نبی علیہ السلام باندې سلام کو چ السلام علیکم نبی علیہ السلام ورته وی چ وعلیکا صلی فإنك لم تصلی جواب ورکو ابي وي چې مونږه کاته مونږ نه کړې ابي لاړ مونږ یو کو بیا راغی نبی علیہ السلام ورته بیا وي چې صلی فإنك لم تصلی ته مونږ نه کړې هغه پدریم زلاله بیا مونږ کو بیا راغی نبی علیہ السلام ورته حق الفاظ وی چې صلی فإنك لم تصلی منذ کا تا هم نه کړه هغه سړی وی چې رسول الله ما احسن صلاتن غیر هذا د دین را له نور هم نه راځي پس ام دقم از دکڑی چی دا کم تاولی دو او نبی علیہ السلام بورتوی چی تا من ندکڑی نو ریا وستو پمانزی او دراؤ او تیدو ابتدان طریقہ شو روکڑا چکلتو ارادو کی دمانزو نو اسبغ الوضوء او دس خ پوراو کا خبر برابر ثم قم فكبر بیا ودریگان الله اکبر وایا ثم اقرا ما تيسر لك من القران بیا جتا ته په قران کې کوم آیاتونه اسانی غلطي کې پکې نه او خطا کې نه نو هغه وایا کډيري کلیږي هغه وایا بیا چې هغه وایي نو سم مرکا بیا روکو کا داسې روکو کا چې په دې روکو کې خو مطمئن شي تلوار مکو سم مرفع او بیا روکو نو چت شا حتا تطمئن قائما پولار باندې خو مطمئن شا تلوار مکو سم مسجد بیا سجدہ وکا حتی تطمئن ساجدن سجدہ مخو پتقو توقیت باندی پا اتمینان باندی تلوار مکو سم مرفا حتی تطمئن جالسا بیا سجدی نوچت شانو کینا خو توقیت سرم تلوار مکو سم مسجد او بیا سجدہ وکا بیاوی افعل هاکذا فی صلاتک دا یو رکعت شنو ټول د دې په شان دی دا سې کوا دا په مانځ کې سکمه او دا کمه نو چې کنه هغه قیام نو کړې او رکوع نو وکړي او سجده نو وکړي هغه قرات نو کړې په ودا کمه او پکې چې تلوار کوله منځکی اطمینان نو منځکی سکون نو منځکی استقامت نو تلوار او چې کله به دیمون نخلاصې کوم نګور نور ارس پورو خدغه نقصان وبکې چې قومه او جلسه چې وتوي چې درو کو نه پاسې تلوار بنکې دا سی بودری گی چستا دا بدن هر یو اڈو کے اخپل زیل ورشی بیادا سی چی دا سجدی نوچد شی نبولی سجدی لبا علا دی چی بناستا باندی خم و تمین شی او درید لبا گداوی لی چی رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی دا حدیث کے اندازہ ذکر کردی دا دا کمه او دا په مانځ کې دا خو چې غزان له موږ کو او دا نقصان وبکې نو پیغمبر وی چې تا مون نه کړې نو حکم یې چې کړو چې مون دې نه کړې نو پدې وځه چې واجب پکې پاتې شيو دا قوم او جلسه مانځ کې واجب ده اج واجب پاتې شنو مون نه کیږي او دا هغه واجب دی چې د دې متبادل بل عملم نشته دی چې هغه دې په دې قائم شي او د دې او نقصان پرش جبیره او طویله کپی او زخم باندې پټه او لګې ولی بعضی نقصانات په کې داسې شته دی لیکن او سړی سلور رکاتو کې لومبه قاعده پر خدا کې نه ناشته هغه په اخر کې بیا چې سجده سهو او کې نو بس منځ وشو او نقصان په هغه سره پوره شو ختم شو او یا تینا پڑکو رکاتونو کې صورت پاتې شي چې قل هو وتو یا نور صورت تش فاتحه وي نظم د صورت واجب دی فاتحه سره به یو صورت بل مرګ لري کې کنه چې هغه پاتې شنو واجب پاتې شنو چې بیا هم سجده ساو او کې نو بس یا پویتر کدنا دعای قنوت پاتې شو بس قل الله احد دیو رکو تخکته شوی نبیام چې سجده ساو او کې نو هغه هغه سره نقصان ختم شو من دې وشو پوره شو نو ددا سه نقصانات او علاج دغه سیدا صحوا ده خدا نقصان چې قومه او جلسه پاتې شي دې علاج نشته چې نشته نو من ناقص شي بالکل فاسد شي دا خو هغه من دوی چې واځي او سړی ځان لکې دا خبره کې حکم او چې کله جمع کوي په امام پسې ولاړی دا هغه د پاروم دغه حکم میو خداسي چې امام قومه او جلسه نه پیژنې دا هغه مقتدیان نه زیاته تلواري نه خو د یو غو نشو پانی وی پلی ته مردا وی پلی اغام دغا سے منزی پسی طریقہ و نکو اور پسی جسو کلار دی خواہ دا غنام تکڑ دی پناچی امام پخپلو آداب باندی پوری دا قوماو جلسہ خیال ساتی پورا پرست مقتدی دا سی دا غادت جوڑ شوی چه امام تا نگوری همخ که ور لوٹا کی گی نبی علیہ السلام دا دیپ حق کی ویلیو چه منظم نکی گی کسوک دا ایمان مخ کے لان سجدیتا یا تینا مخ کے سر روچت کن دا دی سلی من نکی گی دغه امام تابعداریو نشو کنه نیت تور په سلسله تړلې ده په دې لپاره چې زبر د تابعدار امام او تابعداری ستوي دې ته تابعداری نه وي چې ته دا نه مخ کې سجده لالانې دې ته هم تابعداری نه وي چې برغوا سره رواني څنګه چې غزینو ته هم روان ده تابعداری نشو دا خو هغه سره ځان برابرول شو کنه بیا به کتابیداری ختم شو کتابونه لیکي کتابیداری دی ته وی چې ته امام وینه چا پروک په سجده باندې پریوت نظر روان شو ورپسې ته دا هغه تابعدار شوی او هغه سره برغ دی یا دا هغه نمخ کې دینو تابعداری دی نه ده شوی مونږ دین کی کنه دغه منځو چې حدیث پاک کې راغلیو چې نبی علیہ السلام ویلو چې من توزع فاحسن الوضوء چا چې او د سو کو ډیر خیستا او د سیو کو ولیا سلور وړاندا مونږه خوینزل او بو زے زے تورسی دی دغه ته احسن الوضوء دانه چې ته په او داس کې هم بدعات شروع کې چې ځان نه دعاګان جوړ کړی چې لاس وینځي نو یو دعا کې نو چې خلی توبه چې نو بل دعا کې کوم څه ذکرې چې په مخ باندې لپا چې نو بل دعا کې چې څنګه وینځي نو بل دعا کې چه بسر بانده مسکنو بلا دعا که دا کمی خیسته دعاگانیز دکڑی دا خود پیغمبر نه ندی ثابت صحابو نه ندی ثابت دا خود دیدان لاو دس خراب کو پیغمبر نه صرف دغا ثابت تی چه او دستا کینینو کلیمه باوئے لاو زو آلی من لم یسمی نبی علیہ السلام ایلیو دا غسلی پاو دا سکی رنا نشتا چی بسم اللہ و نوی او دس بیوشی خساو دس بی چی رنا پکی نئی کنا وضو یو تذکا ویلی وضو دا وضاعت ندی او وضاعت رنا تویلی شی ابل داری چی کلا منز ختم کی او دس سو خپیوین دی کامل کو پورا شی ندا بوئی چا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدو و رسول دا قدر راولی نویلیو چا توزع فا احسن الوزوع او دسیو کو خیستا او دسیو کو ثم صلى بمنذكم فاتم ركوعه وسجوده ركوعهم خپوره كامله او سجدهم خپوره كامله او قامه او جلسهم خپوره څنګه طریقه ده نو د امنز د توي چې احفظك الله كما احفظتني خدای استاد سه حفاظت کی لکه زما چې حفاظت ته وکړه امونزو تا دعا کئی کمونگ پی نپوئی گن لا خوزان لا خبر دا و قیامت کے اللہ رب العزت مونگ توخی چی داستاغ امونز دیو گورا چی چا بس ای طریقہ کڑی کنا سم یسعد بیهی لسمائی بیا دا غمونز دو روان شی برا اسمان تا فَتُحْتَهُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ د اسمانونو دروازې وته کولاو شي تر دې چې ورسي الله تعالی الله رب العزت حکم کوي چې د دې بندا په حق کې ماده دې مانزو شفاعت قبول کو ولې خو دې مانزو کی ویلي کنه چې دنا صراط المستقیم سوال کړی دی الله وربنا اتنا فی الدنیا حسنة دعا اکڑی کنا اللہ ای بس قبول شو ادویم اغسل ایچ توزا او دسی اوکو لیکن او دسی پورا اونکو صحیح او دسی اونکو اسی تتیمتی اکڑ زانتا او سمع سواللہ بی منذکو فلم یتم رکوعه و سجوده روکو سجده پورا و نکلل پس ای طریقه و نکلل قوما و جلسا و دا منو توی چه زیعک اللہ و کما زیعتنی خدای دا سی خوار کا لکا جزی دا خوار کلما سم یسعد بیا بیا برخیجی مجی اسمان تورسی نفا غلقت ابواب السمائی دروازی بندشی نسمة تلف كما يلف الخلق الثياب الخلق بیاوی لپیٹ شی انغخت شی لکا زلی کندل جامع چنگاری او دا دی بندہ دا مخ پیوشت شی دا مخ پا لپاقی منزو لیچ دستا منز دی و دی تا فکر پکار دی کنم چیو سڑی دمرا خواری کئی دمرا زان کڑی تو پکار دی چی آئی عبادت پا صحیح طریقہ باندوشی او صحیح طریقہ پا مانزکی اطمینان دے سکون دے چی دا اللہ کور تر عالم نو دی کی وضع دنیا را سیر کما دنیا فکر او سوچ بنکوم بس ما عرص پری خود کنن چکل رالم آو سنت میں کولو یا میں دورکاتا نفل کول جماعت شکرانا نمالا سوچت کو چا اللہ و اکبر اللہ ترسن علوی دے اگل رالم او دنیا کارو نوار دی اگل میں پری خود نبس چی پری خود نبس خوب اتمینان کینا و سکون کینا او خبر مکه او د دنیا بلکې ذکر کوا، ذکر کوا، استغفار وایا، او چې څومره پورته انتظار کوي د جمع او د امامت کې لسمن ټی کشلمن ټی کار څومره دا دار ستار کمال دی، د دې ډیر لوی اجر دی. هغه نور اجر خو الله سره دی، لیکن هغه ډیر نقد اجر دا دی چې ملائک دغه د پاره استغفار واړي سو پوره چي دی ناستی او ذکر کوي، داسې داسې نګوري براو کته نګوري، خو ذکر کوي، ذکر کوي چې مانځل راغلې ما، او چې څومره ذکر مېو کنه څومره اجر او ثواب او شو ملائک زما د پاره بخنه غواړي چې الله تو ته معافي وکي، مونږ ته تشفارس کو چې دا بندر اغله دي او ستا کور کې ناس دې ډیر په ادب سره ډیر په خاموشه سره او چې راغله دي نو ستا ذکر کوي استغفر الله وای بس اده سن خبر نه دي او چې ال تکي مؤذن وي چې الله اکبر الله اکبر دې زر پاس بس دا صحیح ته دا سی بسو کی چو بندہ دومره پریشان ای چراشی او سنت قدر یو کی ابیا ناست نشی کوله هغه ذکر خو سکے او پریشان ای چې مؤذن وکړه راضی پیشمان وکړه راضی یا خدای ته دا خو د مانزه ادب نه دی، ته مانزه طریقه نه ده. نیو خدا پریشانی چې ذکر ته خیال نه وي، په دې نه پوهه چې زر اغله مانزه وسنګ کار کوم تر امامته پوری وسکوما، دا سه مخ په قبله بناست ما ذکر وکوما او زموار خلق شته کنه څنګه نور زینو کې زموار خلق چې دا بابو سیب دی دا سیکرټری سیب دی کنه هغه خپل ډیوټل په واخ راضی مدلته مشته کنه مؤذن شته دی امام شته دی هغه به راضی ټول پریشان دي دا کار مکو څنګه نور خلق مونږه خراب کړ بل نبی علیہ السلام ویلو چې دې مانځ کې انسان هغه کارونه ډیر کوي چې هغه د حیواناتو دي نشپک حیوانات یې یاد کړو جانور چې څوک پکې دا کار کوي څوک پکې دا سی کار کوي څوک د کارغه کار کوي نقر الغراب لکه کارغه چې کینی ستاو ټونګي وي نو بازی منز کونکی امداسی چه نقر الغراب اٹونگی وی سجده پا سجده ندا روکوی پا روکو ندا نویلیو چه دی نظام سات اینا ها ان نقرت الغراب منه کلیو کارو پشان ٹونگی مو آئے اخو من نکوی وان افتراش سبعی او د دغه ځنګلي زنده سرو جانورو په شانتي څنګهلې مغواله په سجده کې تا خو هغه ناور چې کله کینی کاغه شرم اخ دې کلی و دې کار شي نغې مخ کې ادواله لاسونه تر دې لاسونه دي کنه اپس مو کا باندې کیدو افتراش ویلو چې دا کار مکوې صرف منګولي بلګي او نور سانگلی وزمو کی نوچتی دا کار دا سبوع دے دلیوگانو شرم خانو دا کار بکی مکوے ونہا عن توتین الابل توتین البعیر تا دین منکلی واچی دا اوخ پشان تی کار مکوے زکا اوخ زان لے اوزے خاص کلی چی دی دے کی بزو چوکې ګما بس هغه لرازی او ویلیو چې یو سړی ځان لا په جماعت کې زین خاص کوي چې زبر داز کې توتين انت وتنا وتندتي جوړ کو نه دا ټول زیونه چې دي دا داغه چې اړي چې څوک راغی مخکنه دا داغه ځای دی ته تن پاسول نه شي نو ویلو چې د اوخ کار پکې دا دم دام کوي او سلورم یې ویلو چې قیقع الکلب خلق با پاغه وخت کې په قاعده نه پویدو نو دغه سبا کې ناس تل کړه تاسو چې ناس یې چې لنګونو نه یکړی ولا سونه چا پر کړی نو دا کار مکه وای تدې نه من او کړه او سپینځم یې من کړی و هغه وخت کې دا حالو هغه اوس نشته دی خو هغه وخت کې دا طریقه و صحابه کرام خو خبر نو د دین نه نو چې غریب وکړه سلام ګرځاو چې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله نو لاسونه به وسروال چې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله لکه بار چې سړی چا باندې سلامات یو لاس اوچت کی وسره کنه ویغه مانځ کې لاس اوچت نبی علیہ السلام الا ترفعوا ایدیکم کازناب الخیل الشمس لاسونه پوانځ کې مو حیراوه پشان دا مست اسونو اسونه جډیر مستی ناری په خلار نو درې خلکه داسوي او داسوي هیدا سمکه کندا به کې دا اسونو طریقه وا نو دینه من کړل دا به د حیوانات او جانورو خبرې وي نو من یې کړو چې ګورو مونږ مونږکه په صحیح طریقه کې نو دې کې خدای ډیر کمال یې خېده سمره صفاتو نکړي دي د دې مانځو نو هغه صفات بابا کې الله پیدا شي چې مونږ خمون شي کنه چې قران کریم وایي په یو اجتماع کې اتلو ما اوحی ایلیکا من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر اے پیغمبرا قرآن اولولا دارم بے حکم دے اللہ کتاب دے او بیا منز کوا ذکر آمون دا سی و عبادت تے چدے منکی بندل را دار قسم گنانا دار قسم منکر او بے حیائینا دی ویلو کنه او هر زمانه کتاب چاوورې دو نزل کې وې شک او سوال پیدا شو چور د استاد نه تاسو کوم چې موږ هم منځونه کوم یې منې نه کړو او قران کې وګوره استاد وی چې مون سړې منې کوي نو جواب دقه دی چې مونځو تشکاته پورته کېدل نه ټنګي والنا دهونه دی ویلي چې مونږ مونږی قران هغه عمل ذکر کوي چې هغه په خپل ټول آداب برابرۍ کنه خا نو ته مونږ مونږ کا ندی کې بادا صفت پیدا شي تا بالکل منی کې د هر منکر او بے حیاي نه څومره ترغيبات چې قران کې راغلي انبیاء کرام تعالی رب العزت د دې امر کړی دی چې فاستم لما یوحا اے موسی علی السلام وکیدا هغه وحیتا چې تا ته کوما اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری اول خو عقیده د توحید پیدا کا چې بل حاجت روانشته بغیر زمانہ نو زما بندگی کوم او په بندگی کې ډیر اهم منځ ده ناقم الصلاة لذکریم کدا دې مطلب یی چې الله یادوم نو په مانځو درې کنه دې کې چې الله کوم حمد ثنا دی دې کې چې الله کوم تسبیحات او تکبیرات تنابل زینشته کنه دا د الله د ذکر یو مجموعه ده ناقم الصلاة لذکری دا مطلب یا کدا دې مطلب چې الله زما سوال قبول کړي او چې څنګه زیادو ما چې ماوم یاد کین ناقم الصلاة لذکری منز کوانو زبر یاد کم کنه ابراهیم علیہ السلام دقل سوال کی دا اللہ نا چی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے ربا سوال کم چی مام نمانز پابن کی زما خوبزان وسنشتا زخو دیر کم زور ہے ما انبیاء دی گورا او دا اللہ نا سوال کی چی ترال توفیق را کی ترال حمت را کی چی زمان پسی طریقہ باندیو کم بغیر استاد توفیق نه نکی کنه یو کار دغه سي چې کله ډیر لوی قربانی وکړه چې الله په امتحان کړو چې دا بیبي او دا بچي اسماعیل بوزا او په یو صحرا کې او بیابان کې او پشاله ځای کې پریدا چاگه مکا معظمه و چه عباده نو اگه دا اللہ کورو چروان شوه خواسه اگه نخه و نویلیو چاگه زیته بوزا ابراهیم علیه السلام وی چه ربنا اینی اسکنت من ذریتی بوادن غیر زی زرعن عند بیتک المحرم ای ربا تا چه سنگویلیو نما پریخو دوخ پل بچیم پل دزراغ ٹکڑی پداسی او ڈاگا کی چی فصل پکی نکی گی نبکی او بشت دے نبکی واخشت دے اس چی نشت دے وشی زیدی چٹیل میدان دے دا مثل اپنی خودا ربنا لیقیم الصلاة در دید پار چستا دا منزی احتمام شی چستا دا دین خدمت شی ہر پیغمبر نمغست دے چې د الله د دین خدمت داري اول خو به ایمان راوړي په الله باندې دا خو مخکې خبره ده چې موسی عليه السلام ته وی چې انی ان الله لا اله الا انا اول لقد سيكم اول ځان د شرکونو نه بچ کم دا خو لمبه خبره ده نبی اور پسې د عبادت ترتیب دي نو اول پاغي کې منځ دي هغه هم ټول د الله د وحدانیت نه ډک دي چ شروع کې نو پنځه صفات خدا الله ذکر کې قیمتي چ الحمدلله الله رب العالمین رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دومره خاستا کلام بل ځای نشتا څومره چې زمونږ په دې منځ کې الله را جمع کړی دی دې پنځو صفاتونو مطلب سو چې الله ته په لوهیت کې هم یوې لوهیت بندګې ته ویل شي نو بندګي ستا حق دی د بل چانا او رب العالمین یا الله ته په ربوبیت کې هم یوې ربوبیت دې ته ویل چې انسان وې رزق غواړم صحت غواړم زه غواړم روټي کپڑا مکان غواړم دا غواړم نو یا اللہ تا پدی ربوبیت کیوں یو ادابل سوک چالا نشی ورکولے رب العالمین الرحمن یا اللہ تا پا برکت کیوں یوی بلچا سر برکت نشت دیم بل سوک چالا برکت نشی ورکولے برکت تور کئی دستا صفت تیم چل ام مبارک سوال کو چی اللہ برکتو کی چا باندی علی محمد یا اللہ غمستا برکت تا محتاج دے چو سردار دو جہان دے اشرف المخلوقات تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ غستا برکت تا محتاج دے اگر برکت نشتا اللہ مبارک او کور پس ابراہیم علیہ السلام دے چے امام الانبیاء دے رئیس الموحدین دے سمرلوے مرتبہ و شانیہ دے لیکن برکت کے تاتا محتاج دے اغسر سنشت دے اللہ مبارک کما بارکتا علی ابراہیم والا دا شرک عقیدہ دا شستا نظر کی اوصلے ڈیر عظیم و شان راشی کا نا بولی انسان دی دیوس د سنه خبر نو ضرورت نسبتو کی چې دا ډیر برکت دی د سره اعتکاف تکې نما چې برکت را لرا کی چې زوم برکت شم د دوه وجینا توبه نه پوهیږي په مطلب باندې خپل مانځب مطلب نه پوهیږي چې چا سره برکت کیږي الله سره کارځه کې کی ناشته داغه برکت په یو ځای پورې خاص نه دی په یو بند پورې خاص نه دی خو چې کې ناشته او داغه نوم دی واغستو پاغه دی اعتماد وکړه نو برکات برازي اولائک علیم صلوات من ربهم ورحمه الله وی نو برکت صرف د الله ذات ته چې تبارک الذی بیده الملک د برکت و مالک خو هغه ذات ته چې داغه په لاس کې بادشاہی ده بل چا سره برکت نشته ده بل چا ته نسبت نه کې کار سمرستا په نظر کې لوی سره ولی پیغمبر نه لویشته ده هغه ته هم نشي ویل چې مال برکت راکا هر سمرا انبیا چې توبه برکت ورکوونکې صرف الله ده ها برکت چاله ورکی پیغمبران لوم ورکی انسانان لوم ورکی جنات لوم ورکی اسمان لیم ورکړی دے ستور لیم ورکړی دے ابو لیم ورکړی دے اسمک لیم ورکړی دے ارشیلا تار چا خپل خپل برکت ته تزمو کی دغه برکات دی چې مونږ لرزق راو باسی الله تعالی د اسمان دغه برکات ته چې باران کوي په مونږ باندې دوبو دغه برکت ته چې هر شی پاغي باندې ژوند دی الله ولې او سبب پیدا کړي نو برکات الله ورکي هر چا دې ورکي پل خپل مناسب الله هر یو شی برکتي ګرځولې دي ولیکن دا عقیده ونه ساتو چې فلاني ځای کې برکت ته فلاني سره برکت ته چې تلول شي نو تبوم برکتی شي لاس په در باندې راکاږي دب بدل در کی نه نه نه الرحمن سمت برکتونو والا خو اللہ دے تو دنیا الرحیم او داخرتم اغا دے بل سوکنا مالک یوم الدین زداق دسعتم چفا صدقون کے صرف اللہ دے حاکم بل سوکنشتا حاکم یو اللہ دے حاکم ببل سوکنا منی فیصدقون کے دے نفع و نقصان دے خیر او دے شر دا صرف د الله په اختیار کې هو چې الله رب العزت اجازت کړی بیا به خودمنو چې بعضی مسلو کې مونږ طویلی چې کوم ځای کې استاسو میان کې شر او فساد پیدا شینو د یو طرف نوم حاکم جوړ کړي او د بل طرف نوم حاکم جوړ کړي نو هغه استاسو فیصلو کې مسله حل شي چې کوم ځای کې اختیار او اجازت کړی دی نو وګوره زمونږ د ایمان ځکه څومره قیمتي جملې او صفاتونه د الله را جمع شوې دي دا چې اوسړي د خپل مانځ په دې ترجمه پويږي نه بس دا غوړه پوره ده کنه او بیا سوال کوي بیا نماز اهم عبادت ته خو د ټولو نه مخکې عقیده سمول چې اعتماد زما په الله باندې زه بغیر د الله نه بل څوک خالق نمنم رازق نمنم مشکل کشا نمنم حاجت روانمنم او برکت والا نمنم یو اللہ دے چار چال برکت ورکی دا غنے غوارو دا عقیدہ بساتی نو مطلب داو چی دیکھ پل مانز خیالو ساتے ولی کمونگی او سلی تاوائی چی گور دا سی کوا دا سی کوا دا ولی ویر ازادت شوی منم نو عبادت خودی ته وی چې ته با خپل عادت پریدی کن ته عادت لنه راضی عبادت لنه راضی نو خپل عادت با پریدی بس پزان باندې بس غم تیرای چې ورګه چې سو پور امام کته نه تل نو زبا نه زما هغه تا ته طریقه خي چې مونږ د پیغمبر داسو داسو داسو باندې چې ته بل ته هر چاته طریقه هو او ته دا غي طریقې خیال نشي ساتل استاد تلوار دا ځان لمونځ خرابه اسی کړهو کوي دا واجب دي واجب چې پرې خو دې شنو مون نکی غوړه یو دا نقصان دې زمون په منځونو کې چې تلوار کوو قومو جلسبه کې نکو اطمینان او سکون سره نه کو. دغه سي اجر پدې کې چې راشي او لا امامت نشي او تر څومره وخت کې ناشته د 10000 ثواب او اجر ناشته. اجي کله سلام وګرځول شه با زبیا بیا جمعات کې ناشته نشته. بیا قران وی فن تشیرو فی الارض زه زه خوارشه پزموکه کې ځان خپل خپل کارونه کوي حلال رزق کټه نو هغه هم په عبادت کې حسابيږي زمونږه الټا کار دی چې مون لا نه شوي نو تلوارون چورلو را چورلو با چورلو را چورلو با چې نا وخت شو ټیم پورا دی نا وخت شو چې ټیم پورا شوي بیا بدل ته نه ماشګوټ کې وای ټیم کم دی پورا شوي دا چاته وی جو ټیم پورا شو او چې بیا وروسته قران وی چې زه زه خوارشې نو مونږ بیا ناس وی بیا ناس دی پارام په صفونو کې ناس دی بیا نه تلوار یې نه ټیم پورې دا زمونږه بدبختی ده. الله دې مونږ دې نه اوساتي الله توفیق راکړي چې صحیح طریقه باندې خپل منځ کو سنجي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویلو واخر دعوانه.